سورت آل عمران سلورم پارا آیات نمبر دے یو سل دو سلویخ 142 نمبر آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون سورة آل عمران مقصد د سورت آل عمران بیان د سلورو مزامینو سورت درې حصے اول حصہ کې درش پیتایاتونو پای کې اثبات توحید هر با پاول کې دعوت توحید او جواب د شوبه د نسوارا وکاو دویم حصہ کې اثبات د رسالت او پنځل لس پلیتای دریم حصہ کې مضمون د جهاد او د انفاق د جماعت د جوړولو د پاره پنځه اصول بیانې او پاغه دو واقع تفریق کړي یو واقعا د جنگ احد او بل واقعا د جنگ بدر کله کله مختصر بیان وکړو کله تفصیلی بیان کړي د زینا تهجی او بہادری دا په جنگ باندې چې جنت تبع الزی چه تاسو جهادو کئی جنت تبا علزه چالا مجاہدین او آغا غیر مجاہدین صبرناک اللہ اخکارے کی خلقو تا داغی بیان کئی یو سل دو سلوی حیات ام حسبتو من تدخل الجنتا آیا خیال و گمان کوئی تاسو چه دن نبشه تاسو جنتا خیال امدارے چه منگ با جنت تدن نشو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او نو به ښکار کړی الله آکسان چې جهاد کړی منکم ساسونا خلقو ته دا نه چې الله په پوه نه دی يعلم انا يظهر نو به ښکار کړی الله آکسان چې جهاد کړی منکم ساسونا ويعلم الصابرين او نو به ښکار کړی الله صبرنا خلقو ته یعنی الله با دا مخلوق خلق او تخکار کوي چې دا مجاهدین دی او دا صبرناک لکري او دا ناکار دي چې کله مجاهدین او صبرناک خلق او تخکار کړه نو جنت تبع خلق الله بوزي ولقد کنتم او سوره عنکبوت په دوه آیات کې راځي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون او خیال او گمان ستاسو داده چه منگ بدن نشو جنت تا او تاسو تبا تکلیف نئی راغلی امتحان بنی شوی پتاسو امتحان مصیبت برازی او اگر برداشت که نو اللہ بدلوی مقام در کئی ویزب تلا ابراہیم ربوهو امتحان برداشت که امتحانونو وو الله لوی مقام ورکو پالا ګمان دا مکو چې دګنه خبر نه لري زماده حالت نه چې جنت براکه یو کنه سوره ابراهيم باخر کې راځي ولا تحسبن الذين غافلا عما يام اي ولا تحسبن الله ګمان مکو ته پالا باندې د سو ګمان په مکو غافلن دنا خبرو دا سو یا مل ظالمون چې کوي ظالمان دا ګمان په مکوا چې نه الله نه خبر لري ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون د وسل وی حیات د سوره ابراهيم کې براشي ګمان مکوا پالا د نه خبرو دا سو چې کوي ظالمان دا موا چې ظالمان کم ظلم کوي ګني الله دا غي په ظلم خبر نه لري نه انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ورسوکي الله سزا د ظلم داغي اغه رزتا چټيغه براوتي پای کې نظرونه کړيغه براوتي الله داغه انجام او سزا ورسوکي کله دنیا کې سزا او کله ورسوکي لګومان ما کوا چې زب جنت تلار شما چې تبا الله نه ښکارا کړي وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ فَتَحَقَّقَ وَإِذَا تَسَوَّى چې تاسو تمنا کولا ارزو کولا د جنگ د مرګ من قبل ان مرګ د جنگ او په جنگ سره مرګ راځي لکه چې جنگ تلاله نو پای کې دوه مخيري کله به شهادت یو کله به غزاوي دا مو واجب جنگ لازم او زما بچ لازم ولقد كنتم تمنون الموت تاکي تاسو ارمان کا ارزو کوله تاسو د جنگ من قبل ان تلقوا مخذ مخامخذو تاسو د جنگ سره تاسو د دې جنگ سره مخامخ شوي نو چې تاسو ارزو کوله سمانا کم صحابه کم خلق چې د جنگ بدر نه پاتشو یا سعوز البانی یا حسی او اغا میدان د جنگ تلال نو اغی یو ارمانو کو اکاش کدا سی مقالا بیارا ولی رکا دا بدر پشان منگ با جنگی گو او منگ با جنگ کو نو پا بل کالی بیا دو احد میدان جوړ کو نو اللہ وی خیر دے کتاسو نکم کسان د جنگ بدر نا پاتشوی دی او تاسو ارمان د جنگ کاو نو ستا مقام دے کنا او د جنگ احد میدانو ما کتیو شو کنه ایم سزکم قرهون ایم سزکم قرهون فقط مسل قوم قرهون مثلو کور سید تاسو تزخم پده احد میدان کې نو اس باک نشتاوله فقط مسل قوم قرهون مثلو تاکید سید ریو قوم ده کافرو تزخمونا پشاند ده فبدر کې تاسو پرو سکال د دې حق ادا کړو د میدان په بدل باندې تاسو تکلیفونه سه کفارو تر رسولیو نو کنن تاسو ته کافر تکلیفونه رسېن اوس باک نشتا پوجې کړه دلته موې چار مان کړو هاي دا مقبره نشي بیا چې موږ به داسې یو مقام کې وځنګیو ولقد کنتم تمنون الموت فتاقي وای تاسو چې ارزو کوله تاسو د جنگ د مر د بدن نرستو من تل من قبل ان تلقوه مخد مخا مخدو تاسو د جنگ سره فقد رايتمو تاکي اولید تاسو هغه جنگ لره د احد په میدان وانتم تنظرون او تاسو تکتل او صحابه ارزو منه کوله خلکو په میدان جنگ دل اغشی وشتل او دا چې غشي چې نبی عليه صلوات و سلام وې رايت يد الله شلا ما د حضرت طلحا لاسیدره او چاغه شل شوو وکانه مجوفا او هغه په نبی عليه السلام ځان ډال کړو وکانه راميا څنګه مر دې نبی عليه السلام یې بچ کړو ځان یې دا غنمخه کړو چې غشي راځي لومبه په پمالګي وکانه رامین او هغه وشتون کې دغه شو هغه شی وشتل هغه طلحه رضی الله تعالی او چې هغه سوجوندې شهید ګوري نو هغه تری ګوري وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل زجر سست تا هغه متکاسلین چای کې سستی دارا لره محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول استاد د جنگ او حد میدان ډیر سخت وو یو خوشکست کافر او صحابه او تور کوم او دویم شیطان بېمان आवाज وکړو چې الا ان محمد قد قتل خبر شي چې نبی علی سلام وجل شو نو صحابه کې نکړه غوندې طاقت او ناغم په دې आवाज زاغې نه لال ځکه هغه زمونږ د مینې د محبت د مشورې هغه انسان ها خلال لو حوصله خامخا د انسان کمیږي بیا نو یو خو شکست او دا غي سره مخ شو او بل شیطان دا आवाज لگاو الا ان محمد قد قتل आवाज دې د پاره لگاو چې صحابه چرتا مخ کلا نشي او سستی به پیدا شي ومانو الله د آیاتونو لولېګل وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل یا چې کله نبی عليه الصلاه والسلام وفات شو دا غي سلام ذکر کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه به همیشه د حضرت سره وو دا داغه خیلاس وو او د ابو بکر لورم په نبی عليه السلام وادر وا حضرت عائشه بیبی پکم وخت کې ډېر بیمارو ابو بکر به ور سره چې کله نبی علی السلام په دغه شپه خو طبیعت ډیر خو د نور شپونه لو ابو بکر ورته وی رضی الله عنه وی حضرت خوخه دینه چې د الله شم کورزا د کاغه د مدینې نه بار طرف ته یو کورو او مدینې نه بار پات کېدا نبی علی السلام زما طبیعت خره ځن شپې ته لار شه بیا په سار راځي حضرت ابو بکر چلال په کوم شپه چې نبی علی السلام وفات کېدا پاغ شپه د ابو بکر لارې کوزه چې زید نبی علی السلام صحت خره او د خدای کار چې کله یو انسان وفات کیږي نو خوراک مو کی اسکا کمو کی ارز رقم ملاوږي او بیا چې ګور نو بس هغه ساور کی اچ لارې نبی علی السلام طبیعت خراب شو او پا وخت کې پا غشپا سو وخرسو نبی علیہ السلام د دنیا نه رحلت وکړه او وفات شو چې ابو بکر تکړه قاصد لاله چې نبی علیہ السلام وفات شو هغه ولالو زر کې ناشته ده او املا می ماته شو الله او ماته سپتوا هزه اوس وګوره هغه شپه ورځ به ومه خو نن طبیعت د حضرت خو نو زه تیرالم کما ته پته وی چې نن د دنیا نه حضرت زی زبو ستر اخره پورې سرګو پورې ومه فوران راغې صاحب ډېر پریشانو ډېر خفاو چار چا پیرا صاحب ناستو بجې نبوی دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تر روښلو وا وې کچاو وی چې نبی علی السلام د دنیا نه تلې زبې پدې توره باندې وام زدان شم برداشت کوله صحابه جلل خفو پریشانو پدې کې چې حضرت ابوبکر راغې مشر مشرین او فورن کور تلاله زکا هغه د کور باندو لوري د حضرت سره ناستوا او چې کلا هغه یمنی صادق په نبی علی سلام خور شوی او چې کله وکته دو صادر تلره که ده مخ مبارک ده نبی علیه صلاة و سلام نا حدیث که راجی پراکت شو فقبله نبی علیه سلام اخکل که پدوارو اننگو بانده آبه پی ده پاس صادر واچاو وی حضرت چه کم مرگ اللہ پتا مقرر کرده وغتا بانده را گئی پتا بل مرگ نراجی او را گئی صحابو تی تقریرو که زرک لک که او دا آیات اوی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افهم ما تاقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لدي محمد صلى الله عليه وسلم مگر استاد رسول الله تاکي ترشيوي دي مكه نور انبياء عليه السلام دله محکم استاد راغلی هغه دنیا نه تری دیم داغه اون دی یو بنداو او کده مرشو په خپل مر باندې د کوس وفات دی یا وجل شد بلدلا سانو او لیبا په خپل شاګانو د دین تاسو باولای او هغه حدیث ولستو و من کان یعبدو محمدن فانه خدمات چاچه عبادت کاو د محمد صلی الله علیه وسلم فانه قدمات اغه وفات شو اغه نور عبادت نه کیدا و من کان یعبد رب محمد فانه حی لا یموت چاچه د رب د محمد عبادت کاو لوغه ژوند دی باغ برک ناراضی چاچه د حضرت عبادت کاو او وفات شو او کنا چاچه د اغه رب عبادت کاو لوغه ژوند دی پاغه مرګ ناراضي صحابو کې پریشانی ختم شو او میدان ته شو او یو یو په بیا بیان کا او حضرت عمر وی تورې کټه کړه وای حضرت ما ته خدایات معلوم نه و ولې په دې وخت کې داغه ذهن ته دایات نه راته او چې کله هغه اولسونو فوراً داغه ذهن ته دایات مخې ته راغی کله کله انسان ته آیاتونه خز دی و ذهن ته نه راځي خو چې کله پر سوکه او د همات آیات دی فلانې ذهن ته آیاتونه او بیان راشي دا آیات غلسته او ومین قلب الا کبی فل یزر الله شیا موږ ما سمانو شهید اذان شیخ شان ها خان بچا رحم الله د 400 اچ کله وفات شو شهید شو نو مولانا عبدالسلام صاحب اللہ دیو بخی اغد آیات ویلیو عظیم اجتماع احتجاجی مظاہرے وی پائی کی یو دا آیات اغد ویلیو افائم ماتاو قتلن قلبتم علا قابکم ومن ینقلب علا عقبی پدی خط تفصیل آگا کرو فلن یزر اللہ شیعا وسیز اللہ شاکرین او زر دے چھ بندہ بورو کی اللہ تابدارو دخل کتاب دا ویدا زمان مل کرو او زمان در طولو مل کرو خو زمان در سبق مل کرو ام دے ہوئے وسیز اللہ شاکرین او زر دے چھ بندہ بورو کی اللہ تابدارو دخل کتاب دا نن طول دا اللہ در بار کی پیش دی وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتاب موجلا ندی مناسب نشی کېده د پاد یو نفس ان تموت اچاغ ملشی الا باذن الله مگر په حکم د الله کتاب موجلا ذلک دین اعتذار یو نفس له مناسب ندی چاغ په خپل اختیار باندې دنیا نه لاړ شي الله دا کوم نیټه مقرر کړی نو پاغه نیټه باندې بزی و من یری ثواب دنیا نو تی منها آسوک چغاری بدل د دنیا نو ور بکو منګه غتر دی دنیا نا سوک د دنیا بدل غالي دنیا ور کوم و من یری ثواب الاخرت نو تی منها آسوک چغاری بدل د اخرت نو پامل د دنیا نو ور بکو منګه غت دا غینا دنیا کې خا عمل کئ او مقصد اخرت وی نو اخرت لور کوما او سوچ دنیا غواړي او مقصد دین وی دین مخه مخه تا کئ او مقصد دنیا وی راغلب دنیا وال کوم خواخر کې اولبر خنه ور کوما وس نجز شاکرین لکه سورته بنی اسرائیل اتلسم آیات وګورئ بنی اسرائیل اتلسم آیات من کان یرید العاجل تعجلنا له ما نشاء فیها ما نشاء پینزل لسم پارا 18 نمبر آیت دو سور بنی اسرائیل من کان یرید العاجل تعجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید آسو چغالی دنیا لرا لدنیا غختل خسمن نو غالی دنیا پامل داخل اسلام او قران او کتاب مخه مخه تا کوي او مقصد دنیاوي دغه سباره خلق داس شته د خپل اقتدار د کرسي د دنیا حاصلولو لپاره کتاب د اسلام د او قران دی من کان یرید العجلتا سو چغالي دنیا لرا پامل داخل عجلنا له فیها فتلوار سبور کو منګه غلرا په دې دنیا کې آغا سمن دنیا چه زما خوقشی آغا چاره ارکوم چه زما ارادوشی سمن جاننا لہو جہنم پی ابا مقرر کومنگا غلرا جہنم جہنم بولوارکم اسلاحا مضموم مدحورا دیر زینو که دا ارازی چه دا اللہ رضا مقصد وی نو اللہ رضا ورکی او که مقصد دا اللہ رضا نی دنیا نو دنیا ورکی اولا من کانا من یریدو ثواب الدنیا آسو چغالی بدل دو دنیا پا عمل دو آخرت ور بکو منگا غطر دینا ومن یرید ثواب الاخرت نؤتی منها وسنجز شاکرین او زرد ایچ بدل ورکو منگ تابدارو دخل کتاب تا خلقو چو دنیا آغی نو غرکلی دینی غرکلی پا دی حدین بانده اغه د دنیا تکالی برداشت کړیو مصايب برداشت کړیو خو دنیا نه وغوره کړي یو دا غینا شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله د خپل زمانه ډې لوی امام تیر شوی دی او د اهل سنت والجماعت امام دی او د امام د اهل سنت والجماعت او امام ابن قیم دی دا امام زاهبی ذکر کوي چې دا دواله د اهل سنت والجماعت امامان دي نن خلق ځان ته اهل سنت والجماعت داوا کوي او په شیخ الاسلام امام تیمیه باندې رد کوي الکه تا ته پتشتا چې ته ځان ته اهل سنت والجماعت وې نو ستا امام خو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله او میراج السنو ګورا دارنګ نور ګورا نو امام ابن تیمیہ تکالی برداشت کړو مبسوط سرقسی چاغه په دې دین باندې سره تکالی برداشت کړو بادشاہ گرفتار کا جیل کې واچاو جیل کې ولکو یو کنهسته او پاکی کې بیا گزار کا واج علماء الله راغې نه خپل کار دنیا کې اخلي او هغه سي شاګردان چې نو او استاد کله پریدي پاغه میدان جیل کې او کې د پاسه په ولالو داغه شاګردان هغه به وته قال مسله ولي گئے او شاګردانو به زر زر لیکل دیر جلد کتاب هغه د کوینا ها شایګ د کوینې و او به به شاګردانو لیکا الګ وخت پس هغه کتاب شایش مخصوص سرغ سي دیر جلد نو د فقې معتبر کتاب دا د جیل لا او د کوینا هغه لیکلو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جیل کې بادشاہ واچاو او ودر جلد فتاوا هغه جیل کې لیکلی و کم کار چې د علماي نوغا خپل کار کله پری دی دنیا پرستی ها دنیا پرستی په دنیا په سیمندي دی هغه دین سره سکار لري او دین کینا و مې یوري ثواب دنیا نو تی منا و مې یوري ثواب الاخرت من نو تی منا وَسَنَزِ شَاكِرِينَ او زرده چه بدل ورگو منگ تابدارو دو خفل کتاب دا شاکر معاہد تابدار وَقَعَيِّ مِن نَبِين قَاتَلَ مَاهُ رِبِّيُّنَ كَسِيرًا او دیر دا پیغمبرانا چه جنگ کرو دا غصرا خدای خلقو دیرو دیر دا انبیاء علیہ السلامونا چه جہاد بیکاو معاہو دا غا پیغمبر پتائید کے د پیغمبر په معاونت کې اره بيونه کسي خدای خلقو ډېرو ډېر چې ځان ته به خدای دلې ویلې خدای خلقو داغه به د پیغمبر په تایید کې داغه په ملګرتیا کې ولاړو او جنگ به د غیر سره کاو بوجګر وسم دا پروستو ډېر خلک کې ملګرتیا کوي فماوانو چې کم دیندار خلک کې لودا پروستو تایید کوي تعاون کوي فما وانو لما صابهم في سبيل الله نو سوسی هغه د وجه دا مصیبت نه چې رسیدلی وغه تا په لار د الله کې وما ضعفوا نو کمزوري شي او مستکانو او نه ځان زل کړو کافر او تا ارس چو خو ځان کافر او ته نو زل کړو او نه ځان عاجزي هغه ته کړو اوسم علما هغه دي چې هغه بادشاہانو ته سنده کته کوي اغه د دې سيزونو اغه غرض یاني د دنیا والله يحب الصابرين الله مين کوي د صبر نا کو سرا چې څوک صابر وي الله سره مين کوي وما كان قولهم الا ان قالوا نذوینا د دې په وخت مصیبت کې مګر دا چې وای دې ای زمنګړه با بخنو کې منتا ذنوبنا د ګناهونو زمنګ و اسرافنا او د زیاتی زمنګ فی امرنا پکار زمنګ د دین کې الله زمنګ چې کم کار د دین دی لو پای کې چې زمنګ نشه جاته کې الله موږ ته پاغه بخشش وکا وسبت اقدامنا او مضبوط قدمون قدمونه الله زمنګ قدمونه مخوایوا په دې مضبوط کا ونصرنا اللهم ثبت وسبت اقدامنا او مضبوط قدمون قدمونه وانصرنا على القوم الكافرين امداد قدمو په قوم کفارو فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره وربكي اغيتا الله بدل الدنيا ته دنیا بدلي ول الله ورکیا خلق الله وګړو صحابو دنیا مول نصیب شو غنیمتونه اغه لاس ترالل اغه ملکونه لتال کدو کفارو او داغه حکومتونو دا غی لاسو که اللہ ورکلا دنیای مولا ورکلا فاتاهم اللہ ثواب دنیا ابو طلحہ تا اللہ سونا مال ورکلیو حدارنگی نور نور تو گورا سونا سونا مولنو لاللہ ورکلیو فاتاهم اللہ ثواب دنیا عبد الرحمن بن عوف تو گورا یلوی تاجر و اللہ رین مولنو ورکلیو سعد بن ربیعو گورا سونا مولنو لاللہ ورکلیو فاتاهم الله چاچ د دین کار ته په سچ الله سچولې ده الله دنیا مخور کړې ده فآتاهم الله ثواب الدنيا و ثواب الاخره اور کړیا اور بګیا ته الله بدل دنیا او خيستا بدل د اخرت ګوره دنیا مول اور کوم الله و د دنیا بدلی و ظلم اور کوم او خيستا بدل د اخرت دا هغه مول اور کوم والله يحب المحسنين او الله مين کید نیکو کارو سره الله مين کید موحدین سره محسنین موحدین محسنین مخلصین خالص کونگی دا عبادت اللہ تعالی